کہ آپ دلا چکے ہیں جس پہ میسج نہیں پڑھتا دیں وہ بھول جاتے ہیں. اگر ہم اسکرین ٹھیک کرا دی تو دیکھ لیں. نعت شریف کے اشعار میرے مرشد محبوب سیدی سنتی حبی و محبوبی مرشدی و مولا عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ. یا جبال الحرم یا جبال الحرم. جبال جبل کی جمع ہے, جبل مانے پہاڑ. جبل پہ جمل یاد آیا ہے. ایک ہمارے مقامی مسجد نے محلے کی عربی کا کورس شروع کرایا وہاں, تو ایک سیدھے سادے سے بچارے وہ سادے آدمی تھے, انہوں نے کہا کہ جمیل کا کوئی جملہ بناؤ. جمیل جمیل عربی کا لفظ جمیل معنی خوبصورت, تو انہوں نے جملہ بنایا الجمل جمیل. یا جبال الحرم یا جبال الحرم, یعنی حرم کے پہاڑ. حرم کے پہاڑوں کی یہ محبت میں, یعنی حرم شریف کی محبت میں اور حرم شریف کی محبت میں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں, جس سے محبت ہوتی ہے اس کے گھر سے بھی محبت ہوتی ہے, اور گھر والے ہی سے محبت نہ ہو تو گھر کی محبت بھی نہیں ہوتی. میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم, میری نظروں میں ہو تم بڑے محترم. یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم. میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم. یہ دعائیں حرم لذتِ ملتزم, یہ دعائیں حرم لذتِ ملتزم, یہ دعائیں حرم لذتِ ملتزم. او عطا سب کو یہ نعمتِ موتنم, او عطا سب کو یہ نعمت موتنم. لذت ملتزم کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا ملتزم مانے جائے لپٹ, جائے لپٹ جائے چپٹ, لپٹنے کی جگہ. تو ایک ملتزم تو خانہ کعبہ میں ہے, جہاں اگر حج فرض ہوا تو وہ تو وہیں جا کے ہوگا, لیکن ملتزم کی جو نعمت ہے وہ اللہ والوں کو ہر جگہ میسر ہے, ہر جگہ, کیونکہ اللہ کا قرب, گھر والے کا قرب ان کو اصلی حاصل ہے, گھر والے کا قرب ان کو حاصل ہے. اسی لیے ایک شخص جب حج کو جا رہا تھا نفلی حج کو, تو ایک اللہ والے نے ان کو پکار کر کہا کہ اے قوم بحج رفت کو جائے کو جائے معشوق ہمیں جات, معشوق ہمیں جات بیائے بیائے. ارے تم گھر والے کے گھر پہ تو جا رہے ہو اللہ کے, لیکن گھر والے سے بھی کچھ ہے, الگ سلیک ہے, کچھ جان پہچان ہے. معشوق تو یہاں ہے ہمارے پاس, پہلے معشوق کی مطلب کیا ہے, یہاں حج کرنے نہیں آؤ, حج سے مت روک, نہیں روکا, بلکہ معشوق کی معرفت تو حاصل کر لو, کچھ پہچان تو کر لو, تعلق تو کر لو اس سے. اب آپ جائیے کسی پریزیڈنٹ ہاؤس میں چل جائیے, چلیے مثال کے طور پہ, اور پریزیڈنٹ سے تو کوئی آپ کا تعلق ہی نہیں ہے, نہ وہ جانتا ہے نہ آپ جانتے ہیں. ہاں اگر آپ انہی میں سے ہوئے جو ایک شخص تھا, اس وہ بہت ڈول باجے تماشے کر رہا تھا, لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے, تھا بھنگی, ذات کا بھی بھنگی تھا, نسلیں بھنگی تھیں, اور اس سے پوچھا کہ بھئی کیوں اتنے جن شادیانے بجا رہے ہو, کیوں اتنا جشن منا رہے ہو. اس نے کہا کہ بادشاہ کی لڑکی سے ہماری شادی ہونے والی. اچھا آپ کی شادی بادشاہ سے پنگی کے خاندان سے آپ ہیں، آپ کی شاید شادی جو خاندان شاہی خاندان میں ہو رہی ہے. نے کہا ہاں آدھا کام ہو گیا آدھا باقی ہے بس، آدھا کیا کام ہو گیا. نے کہا میں تو راضی ہوں، بادشاہ کی لڑکی بھی راضی ہوں. تو یہ تعلق نہیں ہوا کہ ہم اپنے آپ اس کو سمجھ لیں کہ ہمیں نسبت حاصل ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو گیا، بلکہ اللہ کو بھی تو بندے سے تعلق منظور ہے. جب تک ہمارا تعلق اللہ سے ہو اور اللہ کا تعلق بندے سے خاص ہو، یہ ہے نسبت مع اللہ. تو یہ فرما رہے تھے کہ قوم بھی حجرت تک ہو جائے تو جائے، خوف شوق سے تم گھر کی زیارت کو جا رہے ہو، اللہ کے گھر کی زیارت کے بہت مبارک ہے، لیکن معشوق تو یہاں ہے دل. مومن کا دل اللہ کا گھر، اللہ کا اصلی گھر کیا ہے؟ مومن کا دل. حج وہیں ہوگا، حج یہاں نہیں ہوگا. جیسے آج کل ہونے لگا ہے یہاں خانہ کعبہ کا ماڈل بن جاتا ہے، کہیں کچھ بنا رہے ہیں اور اس کے طواف ہو رہا ہے، کیا کیا خرافات ہو رہی. یہ تو سب خرافات ہے، جہالت ہے اور شرک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ والوں کے سینوں سے حاصل ہوتی ہے، ان کے قلوب سے حاصل ہوتی ہے. معرفت وہاں نہیں حاصل ہوگی، معرفت کسی اللہ والے سے حاصل ہوگی. تو فرمایا کہ معشوق ہمیں جاز، اللہ تعالیٰ کو دل میں ہمارے یہاں ہے، پہلے اس سے جان پہچان پیدا کر لو، پہلے اس سے الگ سلیکٹ کر لو، پھر جاؤ تو پھر پتہ چلے گا. تو فرمایا تھا کہ یہ ملتزم کے معنی ہیں، جائے لپٹ، جائے چپٹ. جہاں انبیاء علیہ السلام کے سینے چپکے تھے تو وہ نعمت ہے، لیکن مومن جو اللہ والا ہوتا ہے، اس کو تعلق مع اللہ نصیب ہو جاتا ہے، اس کو اس کا ملتزم ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، اللہ کے ساتھ چپکا ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ دعائے حرم لذت ملتزم، یہ دعائے حرم لذت ملتزم، ہو عطا سب کو یہ نعمت مغتنم، ہو عطا سب کو یہ نعمت مغتنم. اے خدا ہے فقط آپ کا یہ کرم، اے خدا ہے فقط آپ کا یہ کرم، کر رہے ہیں جو ہم سب طواف حرم، کر رہے ہیں جو ہم سب طواف حرم. اے خدا ہے فقط آپ کا یہ کرم، کر رہے ہیں جو ہم سب طواف حرم، کر رہے ہیں جو ہم سب طواف حرم. میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، یا جبال الحرم، یا جبال الحرم، یا جبال الحرم، یا جبال الحرم. آ گیا سامنے روضہ محترم، آ گیا سامنے روضہ محترم، جس کی زیارت کو یا رب ترستے ہم، جس کی زیارت کو یا رب ترستے تھے ہم. آ گیا سامنے روضہ محترم، جن کی زیارت کو یا رب ترستے تھے ہم، جس کی زیارت کو یا رب ترستے تھے ہم. آ گیا سامنے روضہ محترم، آ گیا سامنے روضہ محترم، جس کی زیارت کو یا رب ترستے تھے ہم، جس کی زیارت کو یا رب ترستے تھے ہم. یا جبال الحرم، یا جبال الحرم، یا جبال الحرم، رحمت دو جہاں کا ہے فیض حتم، رحمت دو جہاں کا ہے فیض حتم، رحمت دو جہاں کا ہے فیض حتم، ان کے صدقے میں مسلم و مومن ہیں ہم، جن کے صدقے میں مسلم و مومن ہیں ہم، رحمت دو جہاں کا ہے فیض حتم، صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت دو جہاں کا ہے فیض حتم، رحمت دو جہاں کا ہے فیض حتم، جن کے صدقے میں مسلم و مومن ہیں ہم، جن کے صدقے میں مسلم و مومن ہیں ہم، آپ ہی کے شرف سے یہ رتبہ ملا، آپ ہی کے شرف سے یہ رتبہ ملا، آپ ہی کے شرف سے رتبہ ملا، امت مسلمہ ہے جو خیر الامم، امت مسلمہ ہے جو خیر الامم، ساری امتوں میں سب سے افضل امت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں ہم کو یہ شرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، آپ ہی کے شرف سے یہ رتبہ ملا، آپ ہی کے شرف سے یہ رتبہ ملا، آپ ہی کے شرف سے یہ رتبہ ملا، امت مسلمہ ہے جو خیر الامم، امت مسلمہ ہے جو خیر الامم، یا جبال الحرم یا جبال الحرم، آ گیا سامنے روضہ محترم، آ گیا سامنے روضہ محترم، جس کی زیارت کو یا رب ترستے تھے ہم، جس کی زیارت کو یا رب ترستے تھے ہم، اس کو یہاں سے پکڑ کے لائے گا، یہاں سے لائیں گے تو کون سا نہ لائیں گے، اس سے نہیں لائیں گے، سلاطین عالم بھی حیران میں، سلاطین عالم بھی حیران میں، بن کے حاضر ہوئے ہیں گدائے حرم، گدا کے آنے ہوتے سلاطین عالم بھی حیران میں، بن کے حاضر ہوئے ہیں گدائے حرم، بن کے حاضر ہوئے ہیں گدائے حرم، سلاطین عالم بھی حیران میں، بن کے حاضر ہوئے ہیں گدائے حرم، بن کے حاضر ہوئے ہیں گدائے حرم، میرے مالک یہ اختر کی سن لے دعا، میرے مالک یہ ہم سب کی سن لے دعا، میرے مالک یہ ہم سب کی سن لے دعا، میرے مالک یہ ہم سب کی سن لے دعا، وہ مقدر میں ہر سال دید حرم وہ مقدر میں ہر سال دید حرم وہ مقدر میں ہر سال دید حرم میرے مالک ہم سب کی سن لے دعا میرے مالک ہم سب کی سن لے دعا میرے مالک ہم سب کی سن لے دعا او مقدر میں ہر سال دید حرم او مقدر میں ہر سال دید حرم میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم پردیس میں تذکرہ وطن، یعنی دنیا کے پردیس میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ. حضرت آدم علیہ السلام کے نسیان یعنی بھول کو عصیان یعنی گناہ سے کیوں تعبیر فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ شیطان سے نافرمانی ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام سے چوک ہوئی. وہ نافرمانی نہیں، بھول تھی، نسیان ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، عصا آدم و ربہ، آدم علیہ السلام سے اپنے رب کا قصور ہو گیا. اس آیت کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی، فنسیہ ولم نجد لہو عزما، آدم علیہ السلام بھول گئے تھے اور گناہ کے ارادے کا ایک ذرہ بھی ان کے دل میں نہیں تھا. عصا آدم کے معنی نسیہ آدم ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے نافرمانی نہیں کی تھی، ان سے چوک ہو گئی تھی، وہ بھول گئے تھے. وہ اہل قلم نادان، وہ اہل قلم نادان بے ادب اور جاہل ہیں جو عصا آدم کا ترجمہ نافرمانی سے کرتے ہیں، جبکہ خود اللہ تعالیٰ عصیان کی تفسیر نسیان فرما رہے ہیں اور بے عقل لوگوں کی آنکھیں کھول رہے ہیں کہ ارے بے وقوفو، خبردار عصا آدم کا کہیں لفظی ترجمہ نہ کر دینا. ہمارا کلام ہے، ہم عصا کا ترجمہ خود نسیہ کر رہے ہیں. واہ واہ. تو پھر تم کون ہو کہ اس کا ترجمہ نافرمانی کرو؟ اللہ تعالیٰ عالم السرائر والبواطن ہے، دل کے بھیدوں کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے قلب کا حال بیان کر دیا کہ ان کا قلب بالکل مجلا، بالکل مصفہ، بالکل مقدس، بالکل پاکیزہ تھا. وہ بھول گئے تھے، ان کے دل میں گناہ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، انہوں نے کوئی نافرمانی نہیں کی. ولم نجد لہو عزما، یہ نسیہ کی اور تاکید ہے کہ نسیہ کو اگر تم نہ سمجھ سکو تو اب ولم نجد لہو عزما سے سمجھ لو کہ بھول کے بعد تاکید فرمائی کہ یہ بھول بھی گئے تھے، اور دوبارہ اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی کہ دیکھو ولم نجد لہو عزما، کہ ان کے دل میں ذرہ برابر گناہ کا ارادہ نہیں تھا. اگر تم نہ نسیہ کو اگر تم نہ سمجھ سکو تو اب ولم نجد لہو عزما سے سمجھ لو کہ گناہ کے ارادے کا کوئی ذرہ، کوئی اعشاریہ، کوئی مادہ ہم نے ان کے دل میں نہیں پایا. جب اپنے کلام کے معنی خود اللہ تعالیٰ بیان کریں تو اس پر ایمان لانا فرض ہے. روح المعانی میں حضرت ابن زید سے منقول ہے، ان المعنی لم نجد له عزما على الذنب فانه علیہ السلام اخفا ولم يتعمد، یعنی ولم نجد له عزما کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے ان کے دل میں گناہ کا کوئی ارادہ نہیں پایا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے چوک ہو گئی تھی، انہوں نے عمدن ایسا نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اپنے بندوں کو امتحان سے بچا لیا، ورنہ کتنے بندے نبی کو خطا کار سمجھ کر برباد ہو جاتے. اب سوال یہ ہے کہ نسیان کو اللہ تعالیٰ نے عصیان سے کیوں تعبیر کیا، یعنی بھول کو اللہ تعالیٰ نے کیوں گناہ سے تعبیر کیا؟ جواب یہ ہے کہ بوجہ حضرت آدم علیہ السلام کی علو مرتبت کے کہ بڑوں کی چوک کو بھی خطا سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہ ان کی بڑائی کی علامت ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آدم علیہ السلام میرے اتنے پیارے اور اتنے مقرب ہیں کہ ان کی بھول کو بھی میں عصیان سے تعبیر کرتا ہوں. یہاں عصیان کی معنی خطا ہے، گناہ نہیں خطا. میرے شیخ اول حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نسیان کو عصیان سے تعبیر فرمانے میں حضرت آدم علیہ السلام کی تربیت مقصود تھی، کیونکہ عصا آدم و ابہو، اس میں جو شان عتاب ہے اس سے حضرت آدم علیہ السلام کے قلب پر ایسی شکستگی و ندامت اور حزن و ملال طاری ہوا اور آپ اس قدر روئے کہ تفسیر علی معائمی میں ہے کہ آپ کے آنسوؤں سے چھوٹے چھوٹے چشمے پیدا ہو گئے، اور دنیا میں جتنی خوشبودار پھول ہیں وہ آپ کے آنسوؤں کے انہی چشموں سے پیدا ہو گئے. غرض اس ندامت اور گریہ و زاری اور حزن و غم کی راہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبدیت کے اس بلند بلند مرتبے پر پہنچا دیا جہاں آپ کو تاج خلافت عطا ہونا تھا، کیونکہ علم الہی میں آپ خلیفۃ اللہ فی الارض بنا کر پیدا کیے گئے تھے، لیکن یہ خلافت آپ کو گریہ و زاری اور ندامت کی راہ سے عطا ہونی تھی، کیونکہ جو جتنا زیادہ مقرب ہوتا ہے وہ اپنی معمولی سی چوک پر بھی اتنا نادم ہوتا ہے کہ غیر مقرب کھلی ہوئی نافرمانی پر بھی نہیں ہوتے، اور اسی قرب خاص کی وجہ سے مقربین عارفین کی معمولی سی چوک پر گرفت بھی ہو جاتی ہے. پس چونکہ حضرت آدم علیہ السلام مقرب بارگاہ تھے اور علم الہی میں خلیفۃ اللہ فی الارض تھے، اس لیے آپ کے نسیان کو اللہ تعالیٰ نے عصیان سے تعبیر فرمایا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اس بھول کو عصیان سے تعبیر فرمائے، بندوں کے لیے جائز نہیں سمجھنا. اور اس تعبیر سے آپ پر جو ندامت اور شکستگی اور گریہ و زاری طاری ہوئی اور ربنا ظلمنا انفسنا کے کلمات القاء ہوئے اور تربیت کی تکمیل ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی دوسری شان ظاہر ہوئی اور تعبیر عصیان کو تعبیر نسیان سے بدل دیا، اور آپ کے ٹوٹے ہوئے دل پر فنسیہ ولم نجد لہو عزما کا مرہم رکھ دیا، تاکہ آپ کار خلافت انجام دینے کے لیے سرگرم ہو جائیں. سبحان صحبت اہل اللہ کی تاثیر کی وجہ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور بزرگوں سے بھی سنا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں یہ خاصیت ہے کہ جو ان کے ساتھ رہتا ہے اللہ والا بن جاتا ہے. ان کی صحبت میں یہ اثر کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ حکم ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اختیار کرو، اور اللہ والے اس صفت سے متصف ہوتے ہیں، متخلق باخلاق اللہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اخلاق اللہ تعالیٰ کے اخلاق میں ایک صفت ہے جس کی خبر قرآن پاک نے دی ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اللہ والے اس صفت کے مظہر ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے ظاہر ہونے کی جگہ اولیاء اللہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو اپنی تجلی اجتباء کا مرکز بنا دیتے ہیں، لہذا جو ان کے پاس رہے گا اس کو بھی جذب مل جائے گا، وہ بھی اللہ کی طرف کھینچ جائے گا. لیکن جذب کسی کو جلد اور کسی کو دیر سے ملتا ہے. سوکھی لکڑی جلد جل جاتی ہے اور گیلی لکڑی دھواں دیتی رہتی ہے، دیر سے جلتی ہے۔ جو لوگ گناہوں کی زندگی گزار چکے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کو اللہ والا ہونے میں وقت لگے گا۔ اس میں شیخ کا قصور نہیں ہے، طالب کا اپنا قصور ہے۔ جو مریض بد پرہیزی کرے گا اس کا مرض کیسے اچھا ہوگا؟ ڈاکٹر لاکھ اچھی دوا دے لیکن اگر مریض چھپ چھپ کر بد پرہیزی کرتا ہے تو شفا کیسے ہوگی؟ ڈاکٹر کا اس میں کیا قصور ہے؟ پہلے گناہ چھوڑو پھر اللہ کو پاؤ گے۔ گناہ چھوڑنا شرط ہے۔ دلیل ان اولیاءہ الا المتقون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود نفی فرما دی کہ ہمارا کوئی ولی نہیں مگر متقی بندے، یعنی جو گناہوں سے بچتے ہیں، جو اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں اور اللہ والا بننا چاہتے ہیں لیکن نفس سے مغلوب ہو کر کبھی گناہ بھی سرزد ہو جاتا ہے لیکن پھر توبہ کرتے ہیں، ایک دن ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی برکت سے جز فرما لیتے ہیں، ان کو بھی جز کی تجلی مل جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کا ارادہ ہی نہیں کرتے اور ٹھان رکھا ہے کہ گناہ نہیں چھوڑنا ہے، ان پر اللہ والوں کے جذب کی لہریں اثر انداز نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ایسی ہے جس کو بجلی کا کرنٹ لگا ہو تو جو اس کے پاس جاتا ہے اس کو بھی کرنٹ لگ جاتا ہے، لیکن جو کرنٹ سے بچنا چاہتے ہیں وہ لکڑی کی کھاؤں پہن کر جاتے ہیں جس سے بجلی ان کو نہیں کھینچتی۔ اسی طرح جو گناہوں کی لکڑی پر پیر رکھے ہوئے ہیں اللہ والوں کی جذب کی بجلی ان کو نہیں لگتی اور وہ محروم رہتے ہیں۔ دنیا کی کرنٹ ہلاک کرتی ہے اور اللہ کے جذب کی کرنٹ حیات دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مجذوب حیات جاویداں پا جاتے ہیں۔ آخر میں حضرت والا نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اختر کو اور سارے عالم کے مسلمانوں کو اللہ والا بنا کر جنتی بنا دیں اور جنت میں دخول اولی نصیب فرما دیں اور دنیا کے ہر کافر کو ایمان دے کر جنتی بنا دیں۔ یہ نہ سوچو کہ جہنم کا پیٹ کیسے بھرے گا، ہم ٹھیکے دار نہیں ہیں۔ جہنم جب کہے گی کہ میرا پیٹ نہیں بھرا تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص تجلی نازل فرمائیں گے جس سے جہنم کا پیٹ بھر جائے گا۔ لہذا آپ جہنم کے پیٹ بھرنے کی فکر چھوڑ دیجیے اور اللہم عذب الکفرۃ، وہ اپنی جگہ پر ہے، یعنی اللہ کافروں کو عذاب دے۔ موقع جہاد اور موقع قتال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کافروں کے لیے بدعا ثابت ہے۔ جو کافر مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں یا آمادہ جنگ ہیں ان کے لیے بدعا کرنا ثابت ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری امت پر زیادہ رحم دل ہوگا وہ مجھ سے زیادہ قریب ہوگا، اور کفار بھی آپ کی امت میں ہیں، وہ لوگ امت دعوت ہیں اور مسلمان امت اجابت ہیں۔ امت دعوت یعنی جن کو دعوت کی ضرورت ہے، تبلیغ کی ضرورت ہے، اور مسلمان امت اجابت جنہوں نے ایمان قبول کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور ارحم امتی بھی امتی ابو بکر ہیں۔ میری امت پر سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو رحمت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ جہنم کی آگ میں جلیں۔ ابھی جو زندہ ہیں وہ ایمان تو لا سکتے ہیں، ان کے ایمان کی دعا کرنا رحمت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور تمام مسلمانان عالم کو ایمان کامل اور تقویٰ کامل نصیب فرما دے، اور کافروں کو بھی ایمان کامل عطا کر دے اور ان کو بھی جنتی بنا دے۔ اے اللہ آپ اپنی رحمت سے ہم سب کو خوش کر دیجئے، اگرچہ ہم آپ کو خوش نہیں کر سکے جیسا خوش کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ ہماری خوشیوں سے بے نیاز ہیں۔ آپ کو خوشیوں کی حاجت نہیں، مگر ہم کمزور ہیں، عاجز ہیں، ضعیف ہیں، آپ کی رحمتوں کے اور آپ کی خوشیوں کے محتاج ہیں۔ آپ ہمیں خوش نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ لہذا آپ اپنی رحمت سے ہم کو خوش کر دیجئے اور جنتی بنا دیجئے، تمام مسلمانوں کو جنتی بنا کر خوش کر دیجئے، اور ساری دنیا کے کافروں کو ایمان عطا فرما کر خوش کر دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ واہ واہ، الہامی دعا ہے، الہامی، واہ واہ واہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اس کے بعد حضرت والا یوسف دیسائی صاحب کے گھر واپس تشریف لائے اور جملہ احباب بھی واپس ہوئے. ایک نئے صاحب نے حضرت والا کو قبلہ و کعبہ کہہ کر مخاطب کیا. حضرت نے فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو لفظ قبلہ و کعبہ کسی انسان کے لیے حتیٰ کہ اپنے بڑوں کے لیے بھی مت استعمال کرو. ایک صاحب کا تعارف کرایا گیا کہ یہ بزنس مین ہے. حضرت والا نے اپنی فطری خوش طبعی سے نگاہن فرمایا کہ بزنس مین کے معنی ہے جس کی نس نس بزی ہو. بیٹھا اللہ تعالیٰ قبول فرمایا, عمل کی توحید نصیب فرمایا اور بنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء ومن أمر يكون. أسعدنا في الدارين وكلنا ولا تكن علينا وانصرنا على من ضغى علينا وأعذنا من حمل التهيم وقهر الرجال وشماتة الأعداء. وصل وسلم يا رب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم باقية كباقية الكبير. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم باقية كباقية البليد. يا الله في سعية علي شان كسطه اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اے اللہ اس آیت کے صدقے اللہ مجھ کو, میرے گھر والوں کو, تمام دوستوں کے گھر والوں کو, اے اللہ تمام مسلمانان عالم کو, اور اے اللہ تمام عالم کے کافروں کو ایمان دے کر اے اللہ جلد جلد نصیب فرما دے. یا اللہ ہم سب کو جلد نصیب فرما دے. یا اللہ اپنے جذب خاص نصیب فرما دے. اے اللہ جلد فرما کر ولایت صدیقیت کی خط انتہا ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ جیسا کہ حضرت نے دعا آپ سے مانگی ہے, اللہ ہماری خوشیوں سے آپ بے نیاز ہیں, ہم آپ کی خوشی کے محتاج ہیں. اے اللہ آپ کی اپنی شان کے مطابق ہم پر اے معاملہ فرما دیجیے, اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما دیجیے. ہم تو آپ کو خوش نہ کر سکیں گے ویسے, لیکن اے اللہ آپ ہمیں خوش کر کے, اے اللہ آپ ہمیں خوش کر کے خوش ہو جائیے. اے اللہ ہمیں خوش کر کے آپ خوش ہو جائیے. اے اللہ آپ کے نبی کے امتی ہیں. اے اللہ اپنے سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اے اللہ امت نے آپ نے ہمیں پیدا فرمایا اپنے فضل و کرم سے, محض اپنے کرم سے. اے اللہ آپ کا اتنا بڑا احسان ہے. اے اللہ ہمیں خوش کر کے اے اللہ آپ کے نبی بھی خوش ہو جائیں گے. اے اللہ آپ کے نبی بھی خوش ہو جائیں گے, آپ کے محبوب خوش ہو جائیں گے. اے اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دیجیے, ہم سب کو اللہ والا بنا دیں گے, اپنا خاص بنا لیجیے. اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا دیجیے. اے اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ 100% گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے تمام دنیا کے لیے اللہ کام آسان فرما دے. اے اللہ مقاصد میں کامیابی, مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دے. مراد فرما اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں کے اللہ کام بنا دے. اے اللہ ہم سب کو اپنا پیارا, اپنا مقبول بنا لیجیے, اپنا محبوب بنا لیجیے اپنے کرم سے. اے اللہ ہمارے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما. اے اللہ خصوصاً ہمارے مرشد اول کو اے اللہ ساعتاً فساعتاً متصاعداً متزاعداً متبارکاً درجات قرب بے انتہا عطا فرما. اے اللہ قیامت تک درجات قرب بے انتہا عطا فرما. اے اللہ تمام مشائخ کے اللہ خاندان والوں کو رحم فرما. اے اللہ قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو ولایت صدیقیت کی خط انتہا عطا فرما. اے اللہ دنیا میں بھی اللہ ان کے ایمان میں ترقی عطا فرما. اے اللہ ان کے ہم سب کے ایمان میں ترقی عطا فرما. اے اللہ برکتوں کو نزول فرما. رحمتوں کا نزول فرما، عزت و آبرو میں اضافہ فرما، اے اللہ رزق میں برکتیں عطا فرما، عافیت دارین عطا فرما، اے اللہ نے دونوں جہان کی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ، آمین یا رب العالمین. اللهم تقبل منا بحق سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.